ek zara intezaar sun sadai de rahi hai manzil pyar ki धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया दिल दीवाना ना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया टूट के देखा न तूने मुड़ के भी पीछे कुछ देर तो मैं रुका था जद दिल ने तेने रोके माया दूर तू टूर गया सी होया की न जाना ए दिल क्यों हो गया है तुझको तो प्यार सजा